majira na nyakati unazoishi sasa. Maisha yako yamefika mwisho. Najua unatamani kuwa tajiri wa kwanza dunia nzima, lakini ufikiri kuwa wa kwanza mbinguni kwenye uzima we. jipange.